نصاب پر سال گزرنے سے کیا مراد ہے؟ اگر مال یعنی نصاب حاجت اصلیہ اور قرض سے فارغ ہو پھر یہ مال جو نصاب کی قدر پہنچا ہوا ہے سارا سال اس کی ملکیت میں بھی باقی رہے تو اس پر زکات کی ادائیگی واجب ہوگی ورنہ نہیں. اور سال سے مراد قمری سال یعنی ہجری سن مراد ہے. مثلا زید کے پاس ماہ ربیع النور شریف کی 12 تاریخ یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دن کے 12 بجے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان کی قیمت کے برابر رقم حاصل ہوئی یا مال تجارت حاصل ہوا تو اس مال کی زکات کی ادائیگی اگلے سال عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دن کے 12 بجے فرض ہوگی. اور اب بلا عذر شرعی ادائیگی میں تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا. لہذا آسانی سی میں ہے کہ وقت سے پہلے پہلے یعنی ایڈوانس میں ہی زکات ادا کر دی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.